Harada goizuntan sartzientako bazterrak alagea zila epera ikastulan. Haur bakaneli bat baizik ezpeitzien etxekuer etxeka, habosinak lagunen ganat junik zilaik lasterka. Horren sekretia salatu gabe, haurer hitza eman dezagun ikusteko ean nius dinez ala ez urte berri baten abiatzia. Bai, mena ez. Zentako baita zentako ez? Be, afet ez zena hilanekin, be, kuteniz eta ikusten diten lagunak. Kuteniz, ahai, ikastuara juitia, mena ez zit batena hilanekin. Ez ziek zentako kuntentzidea esartzia? Ba, berrizik ustia lagunak eta gaiza berrik ikastia. Bo, hietako bai lehen esartzia den? Bai, guetako lehen esartzia. Eta? Eta momentoko zuntza, agaiko geho antuan intziko ditalaik. Eta bai, iduela ez din txit lehen eguna hark? Ez, jenduzu ara maiatzin bi egunez, ordin, voilà. Ez dizu, normalki ezagutzen titzulekik. Eta nula zote? Pausible behitzen eta guk punten guntuntzun egiti, fer antuan utzi amini bat, voilà. Zer reperaz amini batan egiteko? Voilà, oiduz. Eta liuntan anderino eta epera ikastolen zuzen daien ganat jungitin behaz, Karin Tximitz, untsa egiten dira sartze hau. Bai, bai, izigarri haurak heltu, familiak ebai, eta hor kafe baten inguian errezibitzen tiagu familia berrik eta aitzineko urtzetan hor zienake. Eta iduela, hoi enakinean, zumaitek aitzineko urtin, janik egun zumaitik egiten tine lehen, ez, lehen eguna izateko hola? Ez, egia. Apilatik landa, agitzen duk, hi urte egiten tutienako urte hatxarri hortan edo hola, familiekin ikusik, horatuk eta egun zumaitik egiten tine ekainan, ordin ahidik errangio irailan horra dielaik, jadanik bambidi egin igela eta kostumatu igela, eta beraz hola jakasliak ea, ma eskolako jakaslik, anik ez dutik denak berrik gela. Eta hor di negia harremanentako eta gobeki dela. Aspalin, hoi plantan eman duziela? Bai, hoi betidanik. Pentsatzen jat badila berrogeita hamar urte hola egaiten dela. Bai, bai, eta ikastola guzietan errandezagun hola egaiten duk. Batuk haur zumaita dibidez urtailan, otxailan edo martxun txortu igenak eta bon, bena hoik zumaita aldiz prestiktuk edo gaztiago e prestiktuk hasteko. Eta egia sartze progresibo hoiekin ebe aizago egaiten duk.